Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Şiir okumak evet. Zorundayız. Ben sana söyleyeyim, şiir okumak zorundayız. Sevgi. Paylaştıkça çoğalan sevgi. Ay ben kendimi tutamıyorum. Gülmemem lazım. Üzüntü. Paylaştıkça azalan üzüntü. Ne kadar güzel bir hafta değil mi sevgili dinleyiciler? Evet, acılarımızı, kederlerimizi bir kenara bıraktığımız, sevgimizi paylaştığımız bir haftaya hoş geldiniz. Oktay, ben o Fahir, çok oralarımı biraz daha öfelersen. Fahir çok güzel anlattın. Şöyle, şunu sormak istiyorum. Şunu sormak istiyorum sana. Söyle bu güzel fon eşliğinde. Dansa mı kaldıracağız birbirimizi? Ben dans etmek istiyorum. Soracağım. İki gündür görüşmedik. En son cuma günü görüşmedik. En son bir cuma. Bir şey soracağım. Sor ama dürüst cevap ver. Bu iki günde... Beni hiç özledin mi? Oktay, özledim. Ben de seni özledim. Bir şey soracağım. Sor. Şimdi Ege'yi biliyorsun. Evet, biliyorum. Uzun baylı. Uzun baylı. O senin dediğin bir Fatih Altaylı var. Evet. Şimdi onu mu daha çok seviyorsun, beni mi daha çok seviyorsun? Yani dürüst bir söyleyeyim. Dürüst söyle. Onu en başta belirtmen lazım ama. Ama dürüst o. Yani biraz ne yani, kadar biraz. Efendim? Yani biraz. Teşekkür evet. Ediyorum. Ay güzel başladık haftaya hakikaten. Güzel başladık da şimdi Panora'nın sunduğu, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'a hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bir hafta sizlerle beraber olacağız. Acılarımızı, kederlerimizi paylaşacağız. Biraz da para konusunda anlaşırsak neden olmasın diyorum. Hatta o konuyu düşünmek dahi istemiyorum. Fon konusunu birazdan çözeceğiz. Fon, evet, bir reklam arasından sonra. Ama tabii ki hayatta sadece sevgiler, üzüntüler yok. Olaylar da var. Anam al şu gitarı biraz alta al. Adam soloya başladı. Yani biraz kısalım en azından. Evet. En azından kısalım. Anam diye hitap ettiğimde anam olur. Turay'a çok teşekkür ediyoruz. Turay biraz nursuz sabah sabah. Herhalde bizden erken geldi. Olabilir programa. Evet. Hem benim programım değil hem adamlar erken geliyorum diye. Öyle bir ters davranıyorum. Sinire kesmiş oluyor. Hayır hayır diye bir kafa işareti. Hayır. Oktay'cım istersen paylaşılacak şeyler var, onları paylaşalım. Onları paylaşalım. Hatta üleşelim, üleşmek. Ne paylaşalım şimdi İngiltere'den, şu fonda da hakikaten İngiltere'den şey haberimi vereceğiz? Ben sadece sevgiyi paylaşmak istiyorum bu fonda. O zaman güzel bir paylaşım haberini vereyim ben. Paylaşalım, ver ana. Anam mı bu arada? Dirilsin. Sen ne hakikaten niye alıştın ya anama? Birden öyle oldu. Bu arada sen geçen hafta yayında kendini mi öptün? Evet. Ne zaman, hangi yayında öptün? Kolunu öptüm ya. Hafta sonu mesajlar geldi de. Acaba Fahir bizde öpebilir mi? Hayır, öyle bir mesajlar geldi. İki farklı kişiden mesaj ya, geldi. Niye milleti öpmek için Allah Allah, sana mesaj Fahir yolluyor? Sen nasıl bir şey yapıyorsun? Kendilerini bana daha yakın hissediyorlar. Ama anlıyorum. Anladın mı? Evet. Şimdi o zaman güzel bir paylaşma haberi vereyim ben, müsaade edersen. Ver. Başbakan Tayyip Erdoğan'ı geçen Nisan ayında bir açılışta konuşma yaptığı sırada "Sen bunları benim külahıma anlat!" diye bağırarak protesto eden Denizlili bir çiftçi vardı, 63 yaşında. Oğlum Denizlili diliyle söylemişti. "Sen bunları benim külahıma anlat! Gideceğim diye gitmeyin. Vereceğim de yok, vermeyon." Mesela bak ne güzel sana doğru. Denizli aksanı yaptı. Doğru, bravo. Bravo. 63 yaşındaki İbrahim Bey. Evet. Başbakan Erdoğan'a aslında protesto etme amacında olmadığını söyleyerek bir özür niyetiyle tarlasından iki tane karpuzu. İki tane karpuzu. İki tane. Abi, fona göre. Bundan sonra böyle. İki tane karpuzu kargoyla göndermiş. İki karpuz. Evet. Abicim şöyle söyleyeyim. Yani orada mesaj mı verdi diye düşündüm. Bir koltuğa iki karpuz sığar mı? Hakikaten bu adamın derdi çok büyük ya. Mesaj ustası Denizlili çiftçimiz. Adam iyilik yapmaya çalışırken bile hakikaten böyle bir düşünce olacak şimdi. Çünkü 22 kiloluk toplam 22 kilo. O biri 10 biri 12 kiloymuş. Kargoyla vermiş bir de ödemeli göndermiş. Herhalde ödemeli göndermişler değil mi? Bunun daha pahalıya gelmiştir. Karpuzun kilosu ne kadar ki? Acaba kabak aşılı mıymış yoksa normal miymiş? Yok yok normal ya. Böyle böyle iki tane karpuz var. Oktay sen bakarak kabak aşılı mı yoksa normal miymiş diye anlıyor musun? Ben anlarım. Böyle dibi düz olacak. Dibi düz, dibi düzlenenler. Söbü olacak bir de. Karpuz. Anladım. Öyle bir güzel bir paylaşım haberiyle kargo yarın yani bugün. Ha, bir de gazeteciler haber verir. Önce gazeteye haber verir başına bir iş gelirse diye mi? Tabii canım. Fotoğraf falan çektirilmiş işte karpuzu. Aha da gönderdiğim karpuzlar. Önce. Aha bu da aha, mahpuz bundan. Elimde. Karpuz yiyelim barışalım. Bu karpuz da çiftçinin de barış elini uzatmış oluyorum diye tırnak içinde küçük bir not orada vermiş. Şey yaparlar ya büyük otellerde dizayn ederler böyle heykel şeklinde kesilir genelde karpuzlar. Evet. El şeklinde uzatılmış bir karpuz. İşte herhalde öyle ama kargoya vereceği için sulanır abla. İşte tamam oraya ondan gelince şey yapacak sulanır mı? Oktay lütfen karpuz için bu tür sapıkça şeyler kullanmıyor. Sulanır değil mi? Ağzım kamaştı ve karpuz sulandı. Ay. Sulu sulu karpuz dedi. Oktay çok ablam kötüsün. Aa. Bu arada bozuk okuyormuş. Pısık kokuyordu. Ay o zaman bir tamam paylaşım haberlerimizi aldığımıza göre biz bir araya girelim. Araya girelim. Araya girenler dizisinde bu hafta bakalım neler varmış. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bak burasını çok seviyorum Oktay. Bir dur ne olur bak. Oh. Oh. Tanıdık bir sima görmüş gibiyim oh. Yabancı bir yurt dışı gezimde. Hakikaten bana da bu şey ilaç etkisi böyle doz. Şu anda birinci dozu alıyorum. Oh. Bugün. Vallahi rahatlıyorum bu fon. Kasılmıştım gevşedim. Hakikaten. Evet Oktay'cım. Ne veriyorduk? Buyurun karpuz haberini verdik. Ha, karpuz haberini verdik önemliydi. Aha, ben birkaç tane kısa kısa şeyini vereceğim. Aa, dünyadan kısa kısa köşesi mi yapıyoruz? Biliyorsunuz Angelina doğurdu. Kendisi gebeydi. Hayırlı olsun. Doğurmak suretiyle artık ikizlerini dünyaya getirdi. Ancak kaç çocuğu oldu? 10-12 tane oldu herhalde. Onlar düzine bazında çalışıyorlar ya bilmiyorum tam olarak. Bu öz, bu üvey, bu öz. Böyle mi sayıyor? Tabii. Bir öz, bir üvey, bir öz, bir üvey, bir öz, bir üvey. 6 tane mi oldu? 6 tane oldu. İyi, hadi üçü bakalım. Öz, üçü üvey. Şimdi fotoğrafları falan biliyorsunuz çok para ediyor çocukların ama bugün gazetede gördüm bu kadar tipsiz. Yani çünkü bebekler doğdukları zaman hani çirkin olur da bu kadar mı çirkin olur abla? Gerçekten mi? Vallahi. Sen nerede gördün fotoğraflarını ya? Verildi mi fotoğrafları? Verildi odasına? Tabii canım. Elimde var bir tanesi. Bir tanesinin kaşları Ege Kayacan'ın kaşlarından şüpheleniyorum yani ben öyle söyleyeyim sana. İki tane mi var? Bence iki taneyse yine çok sorun değil ya. Nasıl yani? İki kaşı mı? Bazı tek oluyor ya. Ya Oktay'cığım bu iki kaş da tek kaş, iki kaş da ben sana şöyle söyleyeyim. Yazık çocuğun saçından çok kaşı var öyle söyleyeyim. Öyle olur bebekler. Bebekten neyle alıyorlar ama aslında onların sevimliliği. Yani sağlıklı saatli olsun öyle derler ya. Ne derler öyle. Bilmiyorum işte çoluğu çocuğu olanlar. Ne yapacağız biz gönderecek mi? Her bebek doğduğunda bir şey diyoruz. Bir pişman oluruz. Bir küçük altın gönderseydik bir şey olsaydı. Maşallah dedim. Maşallah. Herhalde bunu da göndermeyiz artık. Dimancan Özel'e ya. Kaç milyon oldu. Milyon dolarlara satıyordur kesin şeyini, fotoğraflarını falan. Tabii canım dünya üzerinden maşallahlar yağıyormuş zaten Angelina Jolie'nin evine. Neyse hayırlısı olsun. Ama içi boşmuş. İçi boşmuştu. İşte güzel anne babanın çocuğu da her zaman güzel olacak diye bir şey yok. Doğru. O garantiyle çalışmıyoruz. Bir de şey Altınoluk'takileri hemen bir şeye vereyim. Altınoluk mu? Hı-hı. Altınoluk'tan haberler. Akçay yerel bir Altınoluk abla. Gazetesinde şey yapayım, muhabirlik yapıyorum. Altınoluk açıklarında Jaws görülmüş. İki tane. Yemin ediyorum 25 yıldır Jaws özel isim ya. Lütfen bir düzgün kullansın. Kim gördüyse bu Jaws marka. Köpek balığını kim gördüyse Jaws ismi kullanılmasın. Hayır canım. Jaws Spielberg'e ait özel onun köpek balığı. Olur mu? Lassie diye bir köpek vardı ya. Nasıl Lassie bir artık markaya mal olmuş bir hayvan ismiymişti. Aynıymıştı da köpek balığında da var. Jaws'mıştı. Gerçi yok ya, Jaws ismi de değildi. Geçen bir tartışmıştık biz bunu. O köpek balığının ismi mi o? Turaya soralım. Köpek balığının adı tabii canım. Ona Jaws mı diyorlar? Ana adı. Yoksa hani dişler falan anlamında mı, böyle bir canavar gibi falan bir şey mi? Ana adı Aysun, baba adı Orhan, ismi Jaws. Altınoluk açıklarında görülmüş kendisi. Altınolukluları dikkatli olmaya sevk ediyorlar. Uzun yıllardır ülkemizde gözükmüyordu. Aha da bu da habercisi olsun. Kısa kısa haberlerimize devam ediyoruz. Bakalım neler var, neler Dubaların yok ki. Dubaların öteki tarafındadır ama o gelmez o kadar. Neyin öbür tarafında? Dubaların. Dubalar. O gelmez değil mi o kadar, bu tarafa tabii gelmez. Dubai. Kıyılara gelmez diye. Gelmez, kıyıdan ablam dersen gelmez. Şimdi bir de Antalya'da dün bir sağlık ürünleri firması hijyenik mendil. Ama işte genital bölgeler için hijyenik mendil atmış plajların yukarısından uçakla. Ne biçim haber ya, neye şaşıracağımı şaşırdım. Genital ben, ıslak mendile mi şaşırdın? Hayır, atmalarına mı şaşırayım? Yoksa oraya... Mendiller poşetle, o konuda bir şey olmasın, bir sıkıntı olmasın. Niye plaja atıyorlar? Niye? Oğlum plajlar kalabalık ya, nereye atsınlar abi? Konya altına mı? İstediğin bir yer varsa oraya da attırabiliriz. Şimdi işte o genital ıslak mendilleri atıyorlar. Benim dediğim şey, hani silinin teknolojisi vardı ya, bir su sorunu olduğu zaman hiç o kadar yıkanmanız gerekiyor. Güzelce silinin. O mendillerle de silinebilirsiniz istediğiniz gibi. Onu atarken bir de yanında da prezervatif atmışlar. Tabii plajdaki bütün çocuklar da Allah gökten prezervatif yağıyor diye. Hocam prezolar falan diye pismiş konuşmaya başlamışlar. Hakikaten çok pismiş. Valla. Bir orada şey var, fotoğraf var. Babalar falan çocukların ellerinden toparlayıp ellerine vuruyorlar. Bir şey soracağım. Bu şeyle ilgiliyse, genital falan filan bilimsel konuşacaksan sor, yoksa sorma. Helikopterle atılıyordu değil mi bu? Helikopterden atılıyor. Biri helikopteri kullanıyor. Evet. Bir ortada bir helikopter var. Biri kullanıyor. Bir diğer kişi de böyle avuç atıyor mu? Tabii canım. Öyle bir şey tahmin ediyorum ben. Tabii canım öyle. Ha, bu iki kişiyi ve helikopteri kim organize etmiş? Sen uçacaksın, sen de avuç atacaksın bak diye. Şimdi helikopter uçurmak için çok fazla şey gerek yok. Onun belli oluyor zaten. Nasıl? Ucuzmuştu mu? Ha, ucuzmuş. Onu mu diyorsun? Hayır canım, helikopteri kiralarken anda bu adamı da veriyorlar yanında zaten. He. Öbürü de zaten... Malzeme de para. O malzemeyi sağlayan mı ayarlı? Oğlum işte, firma işte tanıtım yapıyor, tanıtım günleri kapsamında. Abi niye prezervatif dağıtıyor o zaman ya? Sende de şans yok diyeyim. Ya tanıtımın en güzeli nedir? Al, kullan, bak, memnun kalırsan gel benden. Şimdi alışıncaya kadar bedava, alıştıktan sonra parayla. Doğru. Yöntemi ticarette biliyorsun. En güzel yöntemlerden bir tanesi. Eskiden o şeyler yasaklandı mı ya? Helikopterle seçim zamanında şey atılırdı. Hangi tane? El ilanları atılırdı. Böyle küçük şeyler. Hatırlamıyor musun? Oy ver yeter, söz milletindir mi ne? Ha gibi öyle bir şeyler atılırdı ama böyle şeyleri anlatan. O evet, 60'larında ne atmışlardı helikopterlerle. Sonra helikopterin arkasına şey bağlanırdı, uçan helikopter de değil. Böyle bez şey, oradan bakardı ne yazıyor diye okurduk falan. Artık hiç göremiyoruz onları. Ya diye mi? Bazen fiş alıyorum, bazen almıyorum. O zaman kısa bir haber de ben vereyim. Eğer bittiyse kısa kısanız. Lütfen, kısa kısanın ikinci turundayız. İkinci tura geçmeden önce kısa bir haber vereyim ben. Didim deyince akla gelen hayvan. Didim deyince akla gelen hayvan. Didim'in sembolü ya, artık. Olur mu canım? Foça deyince akla gelen hayvan. Ha, foça deyince badem, didim deyince. Bravo. Ya didim de bulunmuştu ya, aklım oraya gitmişti. Hmm. Didim'de 5 Aralık'ta yaralı bulunduktan sonra Foça'da tedavi edilmişti. Ve bu da şey gibi artık haberin başlığı nasıl başlayacak? Didim'de yaralı bulunduktan sonra tedavi altına alınan ve sonra aynen Foça'nın öyle, affedersiniz, turizminin baltalayan sevgili Badem'den bahsetmek istiyoruz. Hakikaten öyle. Şimdi hayvan sevgi ve ilgiye alışan 2,5 yaşındaki 160 kiloluk Badem. Çüş 160 mı olmuş? 160 oldu. Kaç sene son bıraktığında? Yaralı halde bulunduğu zaman 70-75 civarı bir şeydi. 160 kilo olmuş ya maşallah. Maşallah. Boğazı iyi ama. Günde 2 yumurta yiyormuş. Mini gırtlak valla öyle yani. Su altı. Dün kendisi için denizde oluşturulan 2500 metrekarelik havuza geçişini yapmış. Doğal... Pardon, geçişini nerede yaptı? Ya böyle bir tahta var. Sınır kapısı da Kapıkule'den üzerinden... girişini yaptı Badem. Hoş geldin. Ve Kapıkule'den sonra kontak kapamamış. Basmış gelmiş. Şimdi Sualtı Araştırmaları Derneği üyesi Cem Bey. Bu Cem Bey bizi... Baba yaban Cem Bey galiba bu arada. galiba. Bak şimdi aklıma geldi. Cem Baba diye geçeriz. Cem Baba diye geçiyoruz. Oktay bir güzel konuş. Cem bizi baba yaptı. Ha, hakikaten o ya. İşte Fok babası yapan Cem değil mi? Cem Kıraç. O herhalde. Badem'le ilgili şunları söylemiş. Demiş ki foklar 3-4 yaşında ergenliğe ulaşır. Evet. Badem de birkaç ay içinde ergen dişi bir fok olacak. Ha, biz yani onu şeyle mi uğraşacağız? Çok daha değişik haberlerle basında yer bulacak. Bence bu genç girmiş zaten. O bizim anladığımız şey. Ona buna saldırıyordu ya. Ona buna Sarkozy. Şey değildi bu. O zaman zaten ergenliğe giriş döneminde olur. Nasıl sen ben ergenliğimize girerken. Ama bak biz ergenliğe girerken terbiyeliydik. Ona buna saldırmıyorduk. Lütfen yani Badem'in ergenliğe giriş dönemiyle bizimkini lütfen. Hayvan azmış. Aynı kefeye koyma. Sağda solda ona bunun... Adamına şeyde bulunuyor. Genelde de hep erkeklere bir tane adam vardı ya ben bunu zıpkınla vurmak zorunda kalacağım diye. Onu zıpkınla deyip bir artık neyse ne şekilde ne olacaktıysa neymişti işte, bilmiyorum. İşte önceden bilgileri vermiş hakikaten Sualtı Araştırmaları Derneği üyesi. Nasıl demiş kime ki, vermiş? Şöyle birini arıyoruz diye mi? Bele bele Badem'le ileriye yönelik tabii ki gelip geçici bir heves de değil. Öyle bir şey. Baksana gazetede haber var abi. Yayacağı salgı 6 kilometre uzaklıktaki. Oktay çok özür dilerim de şunu. Bak gazetede yazıyor öyle. O zaman kesin. Evet. 6 kilometre uzaklıktaki erkek fok tarafından bile hissedilebilecekmiş. Nasıl Badem'i bir... yayacağı salgı. Zevk salgı. Ne salgısı ya bu? Herhalde zevk salgısı. Bu nasıl bir şey? Oktay lütfen. İçim kalktı sabah sabah. Daha bir tane kiviyle duruyorum. Kahvaltıda bir kivi yedim daha lütfen. Ve şöyle demiş. Belki çiftleşirse erkek fokla buradan gidebilir. Son cümlesi bu biz oldu. Biz iyice şey son. Bizim herkes gitmesini umuyor ya. Yüzüne bir şey söylemiyorlar ama. Birisiyle bir şey olsun. Helvet olsun ve ondan sonra da kızı gönderelim mi derdin demiş. Tabii canım. 2500'lük havuzu niye yapmışız o zaman? İşte gitmiyor hayvan. Ona gitmiyor. Buna, gitmiyor diye ben de alayım. Ondan sonra kayıklara çıkmaya çalışıyor. Ondan sonra da adam senin dediğin gibi yani. O kayıklara dediği bizde nasıl düz duvara tırmanma diye bir şey deyim var. Fok dünyasında da kayıklara tırmandı. Canım daha 2,5 yaşında. Öyle konuşuyor. 2,5 yaşını bırak ya. Daha 6 ay var. 2,5 yaşında ama en az 3,5 gösteriyor. Hani derler ya 16 yaşında ama en az 23 gösteriyor diye. İğrenç bir şey ya. Anladım. Evet bence de iğrenç bir şey. Çok özür dilerim. Teşekkür ediyorum Oktay'cığım. Rica ederiz. Biz kısa kısa dünyamız turumuza şöyle mi devam ediyoruz? Nasıl gidiyoruz abi? İşte böyle bayağı gidiyoruz işte. Aldığımız boydan gidiyoruz. Tabii tabii. Şimdi o zaman bir müjde daha vereyim. Hazır yaz sezonu geldi. Oh bikiniler be. Fora diyoruz. Halk plajları doldurdu. Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre kadının kalçası ne kadar büyük o kadar sağlıklı. Büyük kalça sağlığın dostu diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Yapılan araştırmayla bu... Hangi üniversitede yapılmış bu? Harvard. Şu tam bir Harvard, değil mi? Harvard Üniversitesi'nde bu şeyi yapmaya. Bir de biliyorsun bu araştırma yapmak için bir kalçalara bakmak gerekiyor. Sadece bakmak olsa ben yine razıyım. Eminim ya, başka bir incelemek bir şey. Bir başka bir türlüdür. Pis pis bir şey ya. Yani sonuçta şey almıyorsun yani. Pazardan meyve sebze almıyorsun. Böyle bakıyorsun herhalde onun bir sağlık araştırma türü bir şekilde yapılıyordur. Doğru. Eskiden doktordan utanılmaz diye bir şey vardı. Şimdi artık daha bir genel oluyor. Mesela bilim adamından utanılmaz. Utanılmaz. Benim de bilim adamları mesela kalçalarımı incelemek istese ben... Utanmayacaksın. Bilim insanlarına bağışlıyorum. Ben öldükten sonra da buradan Oktay vasiyetim olsun. Kalçalarımı bilim insan, bilim doğrultusunda kullanacağınıza söz ver abla. Ben... Kalçalarımı bu... lütfen. Bu dünyada lütfen. Şey yapmadım şeyi sen öldükten sonra niye takibini yapayım ya? Oktay bu tam. Bu bir görev. Artık senin üstüne düşer bu. Mesela öldükten sonra böyle parça parça veriyorlarmış. Mesela kalçalar. Pardon kalçalar kimdi? Sen orada kaldıracaksın. Bin pardon alabilir miyim diye onu güzel böyle folyoya sarmışlar. İki kişi girerse mesela bir tarafın bir tarafın. Ay ayırmaca yok. Onlar beraber geldiler beraber gidecekler. Ayırmaca yok lütfen. Tamam peki. Büyük kalçalar şimdi başka yerde yağ biriktiği zaman güzelmiş. Gerçi doktor Taceddin'e sormak lazım bu konuları ama başka yerde birikirse zararlı ama kalçada birikirse yapmış bilim insanı. Orada bir racır var pis herif. Manyak mıymışsın? Sakallı racır. Nursuz bu kız var ya benim bütün enerjimi aldı var ya. Yemin ediyorum ya bir insan durup bu kadar mı? Neye bağırıyor böyle duruyor bak. Böyle duruyor bak. Ben sana yapayım. Yap bakayım. Stüdyoda konuştuğunu düşün. Sen rahatsın tabii. Efil efil. Ne demek burada efil ben efil bunun ya? Negatifini ala ala valla psikolojim bozuldu benim ya. Ben buradan yemin ediyorum ben depresyona girdim. Gideceğim ben. Şimdi gideceğim valla. Benim bu şeye. Aman gitme Fahir. Dur bir dakika. Üniversitelerin şeyine ne deniyor? Revir mi? Yok. Başka mi? Mediko'ya. Mediko'ya gideceğim senin yüzünden. Aç aç. oramı buramı bütün seslerimi kapatıyor. Böyle duruyor köşede, böyle bir de böyle böyle pis pis bakıyor. Bir şey konuşuyoruz. İğreniyor senden, sabah sabah verdiğin haberlere bak. Abi kokumu sürdüm. Sabah sabah kokularımı sürdüm, tertemizim. Tertemiz tişörtlemi. Necla hepsini jilet gibi ütülemiş maşallah. Necla'yı da buradan tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Jilet gibi hepsi maşallah. Hiçbir şeyim yok, pırıl pırılım. Daha dün duşumu aldım. Bronz tenimle yakıyorum adeta ortalığı ama bu nursuz böyle köşeye böyle duruyor. Böyle bakıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Sadece bu böyle işte 10 dakika sabreder, 11. dakikada patlarım arkadaş, patlar. Yapma haberin ya. Ortasında nursuz diye bağırmaya bak. Hayır valla sinirlerim böyle bozuluyor. Yaşlandıkça böyle. Hayır sabah sabrım tükeniyor. Sabah elit insanım, kivi yiyorum diyorum. Daha ne diyeyim ya, bir tane kivi yedim. Bak rejimdeyim. Güzel yağlarımdan arınıyorum. Detoks programındayım ya. Daha ne yapayım ben ya? İnsan olarak ben bütün vazifelerimi yapıyorum ya. Of. Evet Oktay. Bitti mi? Rahatladın mı Fahir? Rahatladım. Vallahi rahatladım. Medico'ya gidersem daha da rahatlayacağım. Şimdi bu kadar lafın üzerine o stüdyodan ya çıkman lazımdı ya bir şey. Süre yani olmadı çok... ben bırakacağım. Kıyamadım seni bu nursuzla bırakmaya. Çok güzel havalı. Hayır bırakma zaten de. Yani havalı konuştuk olsun sonra evet dinliyorum seni diye bacak bacak üstüne atınca. Bütün benim de bit. Bir de çeker misin bacaklarını lütfen gözümlerinden? Teşekkür ederim. Biçimli bacaklarım mı seni rahatsız ediyor? O zaman ben bir haber vereyim. Haftada, ama kısa olsun abla. Kısa bir haber. Kısacıktan. Ben. Şöyle İngiltere'de yayınlanan bir dergi var. Bu dergide Kozmopolitan'mıştı mı? Bu dergide sağlık dergisi. Londra'nın sesi. Şöyle demiş. Aşırı televizyon izlemek sağlık üzerinde son derece olumsuz etkileri olan bir aktivite. Ve demiş ki ilk şeyi haftada 20 saatten fazla televizyon izliyorsan kaç saat izliyorsun sen mesela? Ben mi? Uyurkenkiler dahil değil herhalde. Uyurkenkiler. Uyurken çok zararlı ya. Uyurken çok zararlı. Olması. Ya yani güzel kanal açarsan bak sana söylüyorum. Psikolojin bozuksa evde yalnız sen. Mesela balıkların olduğu kanal mı? Yok balıkların olduğu kanal değil de birisi güzel bir şey anlatacak. Genelde böyle bir anlatım üstüne yoğunluklu bir şey olursa ya da iyi bir filmi yakaladıysan. İyi artistlerin olduğu bir film. İyi artistlerin kaliteli. Evet. Kaliteli lütfen görsel olarak falan. Onu seyret. Yani seyrederken uyu. Güzel rüyalar görürsün ama yanlış bir seçim yaparsan da o uyku sana zehir olur, haberin olsun. Onu da söyleyeyim. Ben onun garantisini vermiyorum. Film seçimi çok önemli. Film seçimi. Hayatta iki şey çok önemli. Bir eş seçimi, iki film seçimi çok önemlidir. Doğru söylüyorsun. Ona dikkat edeceksin. Doğru söylüyorsun. Valla İngiltere'deki bilim adamları da 20 saatten fazla televizyon izleyen erkeklerde de... Nanakent'te dubleks dahil. Ama yoksa kocalık vazifelerini yerine getiremiyorlar mı? İşte evet aynı şey. Bir şey soracağım. Bu durumda. Peki mesela dışarıdan DVD seyretsek... Veya Divix. Onlar da dahil mi? O mu yoksa... Film izlemek mi diyorsun ha, yani? Ya, evet. Tabii canım televizyon ekranına baktığın... Peki yani... Oktay Demirci. Siz Ege'yle ikiniz özellikle ikiniz hakkında konuşmak istiyorum. Evet. Sezon sezon evinizde tonlarca film var. Onların seyredilmemiş olduğunu tahmin ediyorum ben. Umarım. Sezon sezon... Anadolu. Sezon sezon Anadolu. Yok seyredilenler var evet. Seyredilenler var. Ama işte doz doz alıyoruz. Doz doz. Hafif dozda mı? Haftada 20 saati geçirmemeye içgüdüsel olarak yani bu araştırmayı programlandın. Bildiğimiz için değil. Ne ama yapıyor o zaman olarak. Didem şey mi diye mi? Vaadi. Kıracağım o CD'leri diye mi geliyor? 19. saatte mesela bir huysuzlanmaya başlıyorum ben 19. saati izlerken. Ha. Mesela 17 ile 19 saat arasında televizyon izleyenlerin obez olma tehlikesi %97 daha fazlaymış. Ha, obez oluyoruz ondan sonra erkekliğimizi kaybediyoruz. Bir ondan süre sonra böyle... 21 saat ve üzerindeyse de uykusuzluk şikayeti ve kabızlık. %105 oranında artıyor. Ve kabızlık. Ve bu 21 en saatten kötüsü sonra... o. Yani obezlik atlatılır da kabızlık çok kötü. Doğru. Düşmanımın başına vermesin. Düşmanlarıma burada kabızlıkla şey yapıyorum. İnşallah kabız olursunuz değil mi? İnşallah. Evet. Dua ediyorsun. Teşekkür ediyorum. Nursuz. Güzel bir parça çal da keyfimiz yerine gelsin. Sabah sabah. Hayda şimdi öyle bir yere getirdim bıraktı ki. Var mı parçamız? Uygun parçamız? Var vardır vardır. Olma mı? Onunla daha ne? Stüdyo şefimiz. Buyurun o zaman. Buyur şefim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Birimizin girmesi gerekiyor. Sen gir. Sen gir. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da yepyeni bir saatin daha başındayız. Oho ortalamışız bile Oktay'ım. Başındayız derken ortasına geldik. Ortasında izliyorsun. İşte hayat misali sonuna gelmiş oluyoruz değil mi? Hakikaten hayır bravo. O zaman önemli gelişmeler var sanki. Ver ablam o zaman. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Belki yaz sezonuna girdik ama sadece... tatil yok hayatta. bazı şeyler de var olan. Yani bir türlü anlatamadım aslında, konuyu getireceği nokta sağlık. Ama yine mi seks diyecektim ben de. Ya hakikaten. Sağlık deyince seks. Yine mi seks? Yine mi seks? Ay, yok daha yine mi seks? Ay yine seks, yine seks, yine seks. Ne olmuş? Sağlık alanında ne tip bir gelişme var? Hayatımızı değiştirecek. Ya belki faydası olur diye söylüyorum yani. Şu an şimdi herkesi kendi gibi. Ama Oktay hadi siz de durmayın yani. Ya Oktay ablam onu söylesin. Bütün hafta sonu bunu duydum. Hakikaten. Sevgili dinleyiciler, hafta sonu Oktay Konya'ya gitti. Buradan da büyük bir coşkuyla gitti. Oh etli ekmekleri gireceğiz bu hafta diye. Gireceğiz mi? Danaya girmek gibi bir şey değil mi etli ekmekleri? Kavga ediyoruz biz böyle. Böyle bir dükkan var. Etli ekmekler tavandan asılı böyle. Bir giriyorsun oraya yumruk atıyorsun rakı rakı gibi. Ondan sonra yiyorsun. Kalan ama adamı yani. Vallahi etli ekmekleri boğazında durdurmuşlar. Çünkü yani boğazda durdurmuşlar. Çünkü Oktay'a sürekli olarak ne muamelesi yapıldı? Hakikaten ya. Sürekli olarak bize üreyin, hadi, üreyin, hadi üreyin. Üreyin, hadi bir üreyin. Artık geç kalmayın. Artık geç kalmayın. Arkada oda var, boş oda oraya geçin. 3 sene oldu artık. Öyle diyecektim neredeyse ya. Hemen burada, hemen burada bir kere daha deneyebilir miyiz? Teyze. Bir yerde. Böyle. Bir de açık açık nasıl söyleniyor bu bilmiyorum ki ya. İşte evli olunca her şey açık konuşuyor. Hele hani ki aile içinde ne güzel. Aile içinde olsa yine bir derece hani. Oho mahalleliler falan da mı katıldı? Evet, aşağıda sevişiyor. Herkes bak. Oktay, Oktay. Tempo tuttular gece boyunca. Tabii davullarla. Don, don. Hayır kafamı toplayamadım. Ya bir durun lütfen ya. Konsantre olamıyorum lütfen yani. Aynen öyle. Neyse bakalım artık. Neyse bakalım artık. Sen de ikna oldun. İkna. Evet Oktay'ın ikna olmasıyla artık yepyeni bir çığır açıldı. Şimdi... sağlık deyince seks, seks deyince mutluluk, mutluluk deyince koro diyorum ben size. Ne güzel ya, sağlıktan koroya gelmenin tek yolu herhalde bu. Avustralya'nın Griffith Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada kalabalık içinde şarkı söylemek performansı son derece verimli bir şekilde arttırıyor. Örnek veriyorum, tek başına şarkı söylüyorsun. Söyle Oktay'ım mesela. Bir demet Yasemin. Yeterli. Yeterli mi ablam, yeterli. Yeterli. Bunu tek başına söylediğin zaman hiçbir esprisi yok. Sana %5, %10 bir verim alırız. Ama bunu hep beraber söylüyoruz. Yine o da iyi Fahir. %5, %10 yine iyi yani. Kalabalık içinde söylendiği zaman mesela koroları görüyorduk ya eskiden böyle televizyonda. Kalabalıkta mı söyleyecek peki şarkıyı, orasını anlamadım. Hayır, kalabalık. Yoksa onlar dinleyecek de sen kalabalık. Kalabalık içinde, kalabalıkla beraber, hep beraber. Herkes o koroya da katılımcı olduğu zaman ama o tadından yenmiyormuş Oktay. Mesela o zaman sen de katılımcı ol değil mi şarkıyla ilgili? Hadi be bu vesileyle acıktan faydası olsun bize de. Acıktan diyorsun. Bir demet ya. Bu da uyuz bir şarkıymış. Yani bu şarkıya da uyuz denmez de yani. Biz söyleyince uyuz oldu. Aslında mesela Zeki Müren falan söyleyince çok güzel oluyor. Çok güzel söylüyor. Zeki Müren severliğin oylarını kaybetmedin Fahir. Teşekkür ediyorum. Biz biraz kötü söylüyoruz ama olsun. Evet. Evet. İyi güzel güzel bir gelişmeymiş bu. Güzel bir gelişme. Yani bu o zaman. Haberiniz olsun. Odalarda... Bir sıkıntınız falan varsa. Hı. Eşinizi dostunuzu toplayın bir araya gelin güzel şarkı. Mesela Ateş Başında Akdeniz Akşamları. Ne kadar güzel. Ya. Değerli Edith Bey. O yüzden mi acaba o şarkının etkisiyle mi acaba yaz aşkları yaz kuvvetli sevişkenleri olur. Sayısı artıyor. Tabii canım insanda şeyi arttırıyormuş. Hormonlar bir anda. Hormon biliyorsun dediğim kimyasal. Doğru tamam, söylüyorsun. Kimyasal. Akdeniz onlar... Akşamları, dağlar dağlar. Mesela bak yine bir de Yasemin'le aynı makamda olmasına rağmen Nothing Else Matters. Nothing Else Matters o da mesela. Onlar bunlar falan hep bunlar performans. Ateş Başında söylendiği ateş zaman. Ateş Başında evet. Ateş Başında dumanın ilk yapma, aşkını. Yapma Allah'ım yapma. Bir de bir tane daha bir haber benim de bu da bir yaban. İlişki artık ilk ustasım geldi ilişkiden. Yani ilişki haberlerinden. Serengil hamileymiş o mu? Serengil hamileymiş de. Şeydi, karnım ağrıyor diye gitmiş hamile çıkmış. Öyle düşün. Almanya'dan önemli bir haber. Yapılan araştırmalara göre Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü var. Almanya'da birkaç Göte Enstitüsü var benim bildiğim bir. Evet. Olgunlaşma Enstitüsü var iki. Bir de Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü var. Bir de Kindergarten var. Kindergarten. Bıçak Enstitüsü var. Evet. Bir de Şap Enstitüsü var. Solingen Enstitüsü. Bildiğiniz doğru. Bütün enstitüleri sayınız. Bu enstitülerden biri tam bilmiyorum ama herhalde tamam. Ekonomik araştırmalar daha manalı. Manalı. Sevgililerin farklı evlerde oturması 10 numara. Aynı evlerde oturması 2 numara. Yine Seren Serengil'e geldi konu. Yani, Seren Serengil en güzel örneği. Nursuz. Yemin ediyorum. Bak ben bu ne kız... yapsın abi kız sen de Allah Allah. Bu kızla papaz oluruz. Ben baştan söylüyorum. Yarın ben buna birazdan Vallahi saçını başını yolacak hale geleceğim. Ben seni uyarmadı demiyorum bak. Bir de tenessül edip cevap da verdim. Bir tane bir sesi çıkarır insan. Sanki ben burada kendi kendimle konuşuyorum. Ben burada bir ruh hastasıyım. Böyle duvarlara falan. Manyağım çünkü ben. Hayır ne dersin abi? Benim psikolojim bozuk. Ben buradan tedaviye gittim. Mesela az önce medikoda bana müsekkin verdiler. Olmadı, yetmedi. Şimdi gideceğim tekrar. O müsekkin havuzu var. Oralara gireceğim, bütün vücudumla deriden alacağım. Hayır, sen nursuz deyince sana sensin nursuz dese daha mı iyi? Hayır, hem al işte olay açmaza girer. O dakikada açmaza girer. Hem nursuz hem sessiz. En tehlikelisi yani. Nursuz doğru. Olsa bir şey olsa bir aksiyon olur, bir şey olur. Bir hem nursuz bir de böyle ses çıkarmıyor. Böyle bir duruyor bir köşede. Çok korkuyorum. Vallahi yemin ediyorum korkuyorum. Zarar vermesinden korkuyorum. Ablam yarın da sen mi varsın? Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Peki. Neymiş ayrı evlerde, ben hiçbir şey anlamadım. Ama ayrı eve çık diyor. Ayrı evde oturur. Dün Serengen'in bir küçük belgeselini seyrettim. Bir küçük Bahir. Belgesel Serengen. Orada da öyle diyordu. Biz ayrı yaşam alanlarında oturuyoruz diyordu. Neydi onun kocası Gil? Ne bileyim. Sonra MSN. MSN'de şey yapıyorlarmış. Konuşuyorlarmış. Ortada buluşalım mı diye. Ortası da yazık odası diyor. Böyle söyledi yayında. Ben de bunu bir kere daha söyledim yayında. Niyeyse. Böylece iki kere yayında söylenenler şey. Köşesine geldiniz. Almanya, Almanlar haklı. Almanya acı vatan. Ben de başka bir şey diyemiyorum. Teşekkür ediyoruz. O zaman şu bizim için hazırladığımız küçük bir slide gösterisi var. Onu hep beraber seyredelim. Çok hoş olur ya, hadi. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Oğlum bu parça var ya, inanılmaz yani. Kim söylüyormuştu bunu? Dur ben söyleyeceğim. Kim söylüyormuştu bunu? Bir okuyabilirsen. Yaklaş istersen. George. Georgie. Bizim Georgie ya. Georgie söylüyor. Söylesene Fahir'e. Çocuk George Morge diyor, bir şey diyor. Kim? Bu da okuyamıyor ki. Okuman bir böyle diyor. Garko. Garko muymuştu? Garko ya. Ay. Ay. Ah ya, bir saatin daha sonuna geldik Oktay, bak görüyor musun işte zaman nasıl geldik. Biliyor musun? Bak bir avuç ne haberleri elden atladık ha, var ya Fahir. Ne haberleri, bak bugünden itibaren 5 gün kavrulacağız diye haber var. Bu hafta sıcak mı olacakmıştı? Biraz sıcak olacakmıştı. 35-38 falan olacakmıştı 35, Ankara. 35-38-47 veya 54 derece olabilir. Bunlardan biri tam bilmiyorum ama hangisi makul mantıklıysa size olur. Son 28,5 yılın en sıcak 15 Temmuz'unu yaşayacakmış olabilirmişiz. 28,5 düşersek yalnız Temmuz'a denk gelmez Oktay. Tam sayı olması lazım. Orada bana biraz bir çapanoğlu var gibi geldi. Doğru. Bu arada 35 bin yılda bir meydana gelen bir şey var. Rakamlar konuşuyor. Oktay Demirci 15 Temmuz. 15.07.2008. Ne? İşte bu tarih. Bu tarihi bir köşeye kaydedin. 35 bin yılda bir geliyor. 15.1507.2008 oluyor ya. Hı. Onu çıkar onları birbirinden. Ne çıkıyor? Dur bakayım. Hesap yapsaydım ben. İşte o fark 35 bin yılda bir geliyormuş. O yüzden yarın evlendin Fahir. Evlenemezsen özel bir gün yani, onu anlatmaya çalışıyorum. Onu anlatmak istiyorum. Ve salı gününe gelmesi de ayrıca önem taşıyor. Ayrı bir güzellik, ayrı bir heyecan. Yarından bahsediyorum. Bu arada Haluk Levent'e gene yollar gözüktü. Hadi canım. Ya çok özür dilerim. Yollar mapus yolları mı? Yok canım, mapus yolları değil canım. Ne? Birileri rekor kıracakmış dünya üzerinde de. İsveç'in başkenti Stockholm'de 5 gün durmadan konser vereceklermiş. Oho dedim, onun bir esprisi yok ki. Ve Haluk Levent'in 10 gün 10 gece verdiği konserleri ben çocukluğumdan hatırlarım. Bizim gençlik zamanımızı. 10 gün 10 gece konserli. Kaç gün hakikaten konser vermişler aralıksız Haluk'a? Ya ne bileyim, bir işte bir şey yapıyordu ya böyle. İşte bir veriyordu, verir. O yine verir. Bir ara verir. Yine bir şeyler olur. İyi bakalım, hadi gözümüz aydın. Onu da tekrar şey çağıralım. İyi haberler gündeme düşecek yani. Zaten bir duruyor duruyor, ondan sonra tekrar. Şimdi yine Kayahan vardı bugün ilk sayfalarda. Okumadım haberi gerçi ben. Büyük Usta Kayahan fotoğrafını gördüm. Evet, Büyük Usta Kayahan. Duruyor duruyor bir şeyler yeniden haber oluyor. Yalnız, yeniden haber oluyor. Ablam bana söz ver. Bir konuda söz vermeni istiyorum. Söz vereyim ablacığım. Söyle. Eğer oğlun olursa adını Kayahan koy. Bu bak benim vasiyetim sana. İki vasiyette bak, bugün yayında iki vasiyette bulundum sana. Bir, kalçalarımı bilime bağışladım. Hı hı. Onun takipçisi sen olacaksın. Tamam, onun takipçisi olurum. Onu zaten Fahir Önç olarak verdiğin için, vasiyet ettiğin için tamam. Ama gene Fahir Önç olarak vasiyetim. Yok, buna ablam olarak. Ablam bak, vasiyetimdir. Vasiyet et. Eğer oğlun olursa adını Kayahan. Hatta Kızım olursa da beste mi? Kızın olursa da beste koy. Lütfen. Allah Allah. Lütfen beni kırma. İki günlük seyahatimiz boyunca zaten kız oğlan kız oğlan kız çalışmalar yok bilmem neler falan. Şimdi kafam karıştı ya. İsim konusunda bir takım baskılara maruz kalıyoruz. Vallahi insana da bu kadar baskı yapılmaz ki. Bunun bir negatif etkisi olacağını bilmiyor mu? Akrabalar makraba insan utanır ya. Bir şey yapar yani. Yani. Biraz. Biraz yani. O bizimki biraz daha. Öyleymiş. Fay Bey çok teşekkür ederiz. Gerçekten kısa kısa dünya turu olsun. Bitti mi ya? Bitti mi yani? Buraya kadar mıymıştı? Her şey bu muymuştu? Her şey maalesef bu muymuştu Fahir. Dediğim gibi yarın 15 Temmuz. Büyük gün. Büyük gün. Büyük güne hazırlanıyoruz. Daha ben yemek falan yapacağım. Onları falan hazırlamam lazım. Olur. Yarın yine Nursuz'la beraber, Oktay Demirci ve Nursuz'la beraber tekrar birlikte olacağız. Burada olacaksın herhalde. Ol burada ol. Ol da ben seni bir sabah bir şeyle. Levi'ye getireceğim ben yarın. Stüdyoya Levi'ye getirenler. Arabadan Levi'yi kapıp geleceğim. Bak bakalım. Bir daha öyle surat yapılıyor muymuş şaka, abiye? Şaka bir şey, şaka bir şey yapmaz. Ne bir şey dedi? Yapmıyorum. Evet, biz ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da bir pazartesi günün daha sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar Oktay söylemek istediğin bir şey var mı? Hoşçakalın demek herhalde lazım diyor. Çünkü yeniden merhaba demek gerekiyor. Otomatikman bir hoşçakal gerekiyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.